Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Wiemy już, z jakim przekazem przyleci do Warszawy kanclerz Angela Merkel. Są wnioski o ukaranie trzech uczestników sobotniej ustawki na autostradzie A1. W tym serwisie też ostrzeżenie przed oszustami, którzy podają się za pracowników gazowni. Niemiecka kanclerz ma przylecieć do Warszawy z przekazem poparcia dla Donalda Tuska na drugą kadencję. Ujawnił to w Brukseli w rozmowie z naszą korespondentką, polityk z niemieckiej Hadecji, związany z urzędem kanclerskim. Do wizyty Angeli Merkel w Polsce ma dojść 7 lutego. Beata Płomecka. Niemiecki polityk powiedział, że jego koledzy partyjni lobbują za kandydaturą Donalda Tuska i Angela Merkel ma powiedzieć w Warszawie, że chce, by pozostał on na drugą kadencję. Dodał, że niemieckiej kanclerz zależy na spokoju w Unii, a nie rozpoczynaniu kłótni o stanowiska, bo wspólnota musi zająć się Brexitem i kryzysem migracyjnym. Niemiecki polityk odrzucił też argumenty dotyczące dominacji Hadeków na najwyższych stanowiskach w Unii. Powiedział, że stanowisko szefa Europarlamentu nie liczy się w tej układance. Hadecy obsadziliby więc tylko dwa stanowiska szefa Rady i Komisji Europejskiej, a socjaliści jedno, szefowej unijnej dyplomacji. Niemiecki polityk powiedział to, o czym w kuluarach mówi się nieoficjalnie od dłuższego czasu, że łatwiej przedłużyć kadencję obecnemu przewodniczącemu Rady, który nie naraził się przez ostatnie 2,5 roku, aniżeli szukać nowego kandydata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są policyjne wnioski o ukaranie trzech uczestników tzw. ustawki na autostradzie A1 na Pomorzu. Do zajść z udziałem kilkudziesięciu pseudokibiców doszło w sobotę w okolicy węzła Swarożyn. Kilkudziesięciu mężczyzn wysiadło z samochodów i próbowało zatrzymywać auta, którymi poruszali się kibice innych klubów sportowych. Ruch na autostradzie został wstrzymany, trasę udrożnili policjanci. Trzej mężczyźni będą odpowiadać za zakłócenie porządku publicznego i tamowanie ruchu na drodze. Policja chciała ukarać ich mandatami, ale ponieważ nie zgodzili się na przyjęcie kar, skierowała sprawę do sądów. Czwarty uczestnik zajść przyjął mandat w wysokości 800 zł. Cały czas są ustalane personalia kolejnych uczestników tych zajść i rozpatrywane kolejne sprawy. A jutro rozpoczyna pracę w Łodzi pierwszy w Polsce wydział do walki z pseudokibicami. Dlaczego go utworzono, wyjaśnia komisarz Adam Kolasa z Biura Prasowego Łódzkiej Policji. Miasto, w którym działają dwa kluby, a nie od dziś wiadomo, że ich pseudokibice są do siebie zantagonizowani po prostu. Dochodzi między nimi do nieporozumień, do rękoczynów. No i oczywiście musimy tego typu zdarzeniom zapobiegać. W skład nowego wydziału wejdzie 18 funkcjonariuszy, którzy mają duże doświadczenie w walce z tego typu przestępczością. Funkcjonariuszy najczęściej z pionu kryminalnego, którzy w przeszłości pracowali już z tym środowiskiem, mają doświadczenie w rozpracowywaniu tego rodzaju przestępczości. Niewątpliwie ta wiedza przyda im się w tej działalności, którą zaczynamy. Do tej pory podobne jednostki działały tylko w komendach wojewódzkich policji. Już drugi raz w tym miesiącu włoska agencja prasowa ANSA nazwała Auschwitz polskim obozem koncentracyjnym i drugi raz musiała skorygować ten błąd, który przy okazji Dnia Pamięci popełniły też inne włoskie media. Błąd popełniono w depeszach informujących najpierw o filmowej relacji z odwiedzenia Auschwitz przez znanego włoskiego pieśniarza w towarzystwie arcybiskupa Bolonii, następnie o projekcji samego filmu. Kilka dni potem w obu przypadkach interweniowała polska ambasada w Rzymie. W rezultacie błędne sformułowanie zostało poprawione na nazistowski obóz koncentracyjny. Przed tegorocznym Międzynarodowym Dniem Pamięci o ofiarach Holokaustu nasza placówka dyplomatyczna wystosowała do włoskich mediów apel, by pamiętały o określeniu zatwierdzonym przez UNESCO niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Mimo to o polskich obozach mówiła komercyjna telewizja Silvio Berlusconiego, kanale Cinque i trzeci kanał publicznej telewizji Rai, a także największy włoski dziennik Corriere della Sera. Wszyscy tłumaczyli się, że dopuszczono się uproszczenia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I na koniec ostrzeżenie przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze, wykorzystując naiwność starszych najczęściej osób. W Brzegu w województwie opolskim do jednego z mieszkańców miasta przyszli dwaj mężczyźni podający się za pracowników gazowni, pozorując awarię pieca gazowego. Namówili 71-latka na zakup nowego. Pokrzywdzony stracił w ten sposób 1500 zł. Pokazali identyfikatory i oświadczyli, że sprawdzają działanie piecu. pyłowcyków gazowych. Opowiadali, że na klatkach schodowych były wcześniej wywieszone ogłoszenia o serwisie. Jeden z fachowców zajął właściciela rozmową, a drugi w tym czasie poszedł do łazienki sprawdzić piecyk. Wykorzystując nieuwagę mężczyzn, oblał piecyk wodą, pozorując w ten sposób jego awarię. Po zbadaniu urządzenia powiedział, że taka awaria może spowodować wybuch piecyka. 71-latek zgodził się na wymianę piecyka. Za nowy sprzęt zapłacił 1500 zł. Relacjonowała Marta Kublin ze polskiej policji. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i radzą, by zawsze wylegitymować taką osobę i na wszelki wypadek zadzwonić do danej instytucji, by rozwiać wszystkie wątpliwości. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Koniec piłkarskiego okienka transferowego to zawsze emocjonujący moment, a dziś w nocy właśnie się kończy. Wielkiego hitu na razie nie ma, są za to dwie ważne wiadomości dla nas. Paweł Wszołek zostaje wykupiony z Hellas Verona do Queen's Park Rangers, a Kamil Grosicki, jeszcze nie wiadomo, ale podobno jest na celowniku Hull City, które może wyłożyć 9 milionów euro. Nie ma się jednak czym ekscytować, bo już raz Grosicki prawie przeniósł się do Burnley i to prawie zrobiło wielką różnicę, ostatecznie został bowiem w Rennes. Za to Legia próbuje pozyskać piłkarza Espanyolu Barcelona Felipe Caicedo. O, to byłby naprawdę hit na naszym rynku transferowym. W Bundeslidze już natomiast podliczyli, że na transfery w tym okienku wydano 100 milionów euro i to jest rekord Bundesligi. Nie ma mocnych w tegorocznej Lidze Mistrzów. Na Zaksę Kędzierzyn Koźle nie przegrała jeszcze meczu, jest blisko kolejnej wygranej. Walczy przed własną publicznością z Dynamem Moskwa. Pierwszy set Mistrzowie Polski wygrali do 17, w drugim trwa zacięta walka. Trwała właściwie, ale w końcówce Zaksa zdemolowała rywali zagrywką i zwyciężyła do 22, a zatem prowadzi już 2-0. Trzeci set właśnie się zaczął. Stefan Horngacher nie ma żadnych wątpliwości. Na konkurs lotów do Oberstdorfu pojedzie dokładnie ta sama ekipa, która startowała w Willingen, czyli Stoch, Kot, Żyła, Kubacki, Ziobro i Hula. W piątek kwalifikacje, a w sobotę i niedzielę dwa konkursy indywidualne. Mam nadzieję, że będzie bardzo przyjemnie tam sobie polatać i daleko. No właśnie, mówił Kamil Stoch, nic dodać, nic ująć. W Tajpej Magda Linet miała nadzieję na awans do drugiej rundy turnieju tenisowego, choć walczyła prawie 2,5 godziny z Chinką Lin Cu, nie udało się. Przegrała 3-6, 7-5 i 4-6. Inna tenisistka, Kamila Giorgi, została ukarana 9-miesięczną dyskwalifikacją za odmowę gry w reprezentacji w meczu Pucharu Federacji z Hiszpanią. Dodatkowo musi zapłacić 30 tysięcy euro. Kara oznacza, że nie zagra w narodowej reprezentacji, a także nie dostanie dzikiej karty na turniej Italian Open. Aż na 4 lata został zdyskwalifikowany złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi Rosjanin Dmitrij Tunienkow, medalista w czwórce bobslejowej. Tu z kolei sprawa jest poważna, bo chodzi o doping, a karę nałożyła rosyjska agencja antydopingowa. Na sport zapraszam ponownie za 2 godziny, wtedy będziemy już znali wynik Zaksy, a może wyjaśni się też sprawa Grosickiego, no i zacznie się mecz, meczycho właściwie, Chelsea kontra Liverpool w Premier League. Polacy grają jacyś? W Liverpoolu? Albo niestety. W Chelsea? Nie bardzo. Kiedyś to tak. No. Wieczorem i w nocy na zachodzie możliwe przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, niewykluczona także marznąca mżawka, a poza tym, poza zachodem, raczej przejaśnienia. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 3 miejscami na zachodzie. Jutro na wschodzie jeszcze możliwa marznąca mżawka, poza tym przejaśnienia i temperatura mniej więcej, tak jak dziś, od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, wtorkowej. Iwanka Kunowa, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Kantereit. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. A już za chwilę przywita się z Państwem hrabia Cud, Miód, Unikat jak numer PESEL. Dziś bez Pani Bum Bum. Zapraszamy do reklamy. Super start tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka poznańska, tylko 29 groszy. A do bułki pyszny serek Almette. 150 gramów, jedynie 2,50 sztuka przy zakupie 2 opakowań. Tak jak chcesz, jest w Intermarché. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia miu cudnika, tak jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. No i dzisiaj jestem samotnym waglem. Dwie godziny z muzyką czarną, nie tylko taki piękny swing z końca lat, zaraz właśnie, tak się zastanawiam, czy to już 50. Chyba koniec lat 40. Nie tylko taki swing, chociaż w pierwszej godzinie poświęcę dużo czasu takim pięknym bębenkom. W drugiej części pojawią się już głosy ludzkie i będzie młodzieżowo, bo troszkę nowych płyt i to z okolicy muzyki śpiewanej i muzyki gadanej przyniosłem dla Państwa. To był Count Basie z Lesterem Youngiem. Kolejna płyta National Jazz Museum in Harlem. Kiedyś opowiadaliśmy o całej inicjatywie i przypominanie tych wspaniałych nagrań trwa nadal. Nowa płyta, która ukazała się także, ukazało się całe wydawnictwo winylowe, zresztą bardzo ładnie wydane, z książką opowiadającą o początkach i historii jazzu właśnie gdzieś tam w Harlemie. No i tak jak już zapowiedziałem, trochę płyt klasycznych. Lee Morgan z płyty Charisma. Tak się zastanawiam, czy Lee Morgan już trąbił nas w audycji. Wydaje mi się, że tak. Ale na pewno nie z płyty Charisma. Utwór The Double Up. We'll be right back. Lee Morgan, przesiadujący głównie gdzieś w okolicach Filadelfii, Pensylwanii. No, a ja będę powracał do Nowego Jorku za sprawą pana Horace Silvera. Zresztą bardzo często, kiedy mam tylko okazję, przynoszę płyty pana Horace'a. Wszystko jedno tak naprawdę, czy z lat 60., czy te późniejsze, coraz to bardziej funkujące z lat 70. Pan chętnie cytowany dzisiaj, nie tylko przez producentów hip-hopowych. No i powrót do płyty z lat 60. Teraz szybciutko zerknę. Tak, dokładnie. Okrągła data. 1960 rok, Horace Scope. Płyta, o której sobie przypomniałem ze względu na utwór Nisa's Dream. Podobno napisany na cześć baronowej jazzu, panoniki de Koningswater. No i skład, wspaniały skład. Horace Silver, Al Blue Mitchell na trąbie, Junior Cook, saksofon tenorowy, Gene Taylor na kontrabasie, Roy Brooks na bębenku. Będzie też swingowo. No i ten słynny fortepian. Ale pan Horace Silver też zasłynął z bardzo takich melodyjnych, wpadających w ucho tematów. I może dlatego bardzo chętnie jest cytowany w różnych gatunkach muzycznych. Dziękuję za pozdrowienia. Mam pozdrowienia od Smoga Wawelskiego. Dziś tylko 580% normy. Wiem, o czym mówi pan Robert z Krakowa, bo byłem niedawno w Krakowie. Będę też niedługo w Krakowie. No i co mogę powiedzieć? No, współczuję. Horace Silver, utwór Nisa's Dream. No jakoś pięknie mi się ten swing, nie tylko na bębnach, no, ale i fortepian, jakoś tak współgra z końcem stycznia. No ja tak dziękowałem za pozdrowienia od Smoga Wawelskiego, ale też niestety ja mogę pozdrowić od Smoga Warszawskiego, bo szybciutko tutaj dostałem taką specjalistyczną mapę od niezawodnego Bartka Gila i okazuje się, że tu nas w Warszawie też smog straszy i to bardzo podobnie do tego, co dzieje się w Krakowie. No cóż, Tina Brooks, bo jeszcze nie było pana Tina jeszcze nie było w naszej audycji, no a podobna, nie podobna, taka sama nawet data, 1960 rok, to także data ukazania się płyty True Blue, którą bardzo lubię. Tam oczywiście na saksofonie tenorowym Tina Brooks, to jest także wydawnictwo Blue Notes. Zostajemy w Nowym Jorku. No i utwór tytułowy True Blue. ta trąba, taka troszkę jakby za mgłą, za mgły, to Freddie Hubbard, na którego też często w Maglu prezentowaliśmy. I z tej mojej ulubionej wczesnej twórczości, no ale także z tej już bardziej funkującej, otwartej na inne style, gatunki muzyczne. Tutaj razem z panem Tinem Brooksem, Duke Jordan na fortepianie, Art Taylor na bębnach, też pan, który występował w przeróżnych składach u nas w Maglu. No a jeżeli chodzi o nasz Magiel z muzyką czarną, to bardzo często opowiadamy o perkusistach właśnie. Kolejna płyta, która już była prezentowana w Maglu, płyta Afro-Cuban Kenny Dorama. To jest 55 rok, druga płyta solowa, pierwsza dla wytwórni Blue Note, znowu Nowy Jork, no ale to słynne połączenie muzyki kubańskiej z jazzem, które tak rozwinęło się później w latach 60. Minor's Holiday tym razem. Kenny Dorham. Ha ha ha ha. Świetne, świetne bębny. No a skoro o bębnach mowa, to no pan, który, o którym już opowiadaliśmy wielokrotnie w Maglu, opowiadając głównie o jego dokonaniach i wkładzie w muzykę awangardową, free jazzową, pan Ornette Coleman. Natomiast jeszcze z wczesnego okresu, bo płyta z 59 roku, wielka zresztą płyta, The Change of the Century, na której oprócz pana Colemana, no taka wielka, wielka trójka muzyki jazzowej i no także awangardowej, jeżeli chodzi o koniec lat 60. Bo Don Cherry na tej małej trąbie, Packet Trumpet, Charlie Hayden na basie, no ale Billy Higgins na bębnach, więc dobrego bębnienia. Nigdy dość. Ornette Coleman, 59 rok, cały czas jestem w Nowym Jorku.

w lutym. Natomiast płyta, którą będę chciał także, o której troszkę opowiedzieć może w drugiej części, producenta z Nowej Zelandii Lord Echo, która nazywa się Harmonies, ukaże się dopiero w kwietniu, 7 kwietnia. Spróbuję połączyć te utwory, bo pierwsza część dobiega końca naszego magla. Drunk, Thundercat i później Harmonies, to płyta Lorda Echo. Wybrałem utwór Just Do You razem z Maru TK. Komunikat referatu rozrywki radiowej Trójki. Podajemy plan naszych antenowych spotkań. We wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtorek z rozrywki.